Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Monika Mazur-Chrzan. Podejrzenie zbiorowego gwałtu na młodej kobiecie w Warszawie po imprezie w klubie. Straciła przytomność, obudziła się w obcym samochodzie. Partyjna subwencja dla PiS wciąż pod znakiem zapytania. PKW obraduje nad sprawozdaniami finansowymi komitetów wyborczych. Honorowy przelot sił powietrznych uczci jutro 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Czterej mężczyźni, obcokrajowcy, poszukiwani w sprawie podejrzenia gwałtu na młodej kobiecie w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w nocy z soboty na niedzielę. Ofiara poznała w jednym ze stołecznych klubów mężczyznę, najprawdopodobniej hiszpańskiego pochodzenia. Zaproponował jej podwiezienie do domu. Dalszy przebieg wydarzeń opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba. Po wyjściu z lokalu kobieta utraciła świadomość, ocknęła się pod Warszawą w pojeździe, w którym znajdowało się czterech mężczyzn, jak zeznała, najprawdopodobniej Hiszpanów. Prokuratura zbiera teraz dowody, w tym nagrania monitoringu z klubu, które pomogą ustalić sprawców. Poszkodowaną znalazł kierowca autobusu podmiejskiego, który udzielił jej pomocy. Państwowa Komisja Wyborcza, która zebrała się rano, by ocenić sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, na razie nie podjęła jeszcze żadnej decyzji. Jeden z jej członków, Ryszard Kalisz, przyznał, że ocena ta nie jest łatwa. Sprawy są bardzo skomplikowane i wiele razy się powtarza, że kiedyś z powodu małych braków formalnych. Mówię to jako adwokat, że sądy zawsze odrzucają i szukają braków formalnych, bo to jest najprostsze. A my musimy podjąć decyzję merytoryczną. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości o decyzji merytorycznej. Najwięcej dyskusji dotyczy sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Wątpliwości, szczególnie polityków koalicji rządzącej, budzą m.in. przedwyborcze wydatki z Funduszu Sprawiedliwości i organizacja pikników 800+. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie PiS, partia może stracić do 75% dotacji podmiotowej i subwencji z budżetu państwa. Kamień z napisami upamiętniającymi Powstanie Warszawskie odkryli pracownicy Muzeum Armii Krajowej. Głasy z wyrytymi wierszami upamiętniającymi powstanie i antyhitlerowskimi hasłami przez dziesiątki lat pozostawał zapomniany w lasach w okolicy Babiej Góry w Beskidach. Dzięki pamięci mieszkańców udało się go zlokalizować, odnowić i poznać jego historię, mówi dyrektor Muzeum AK w Krakowie Jarosław Szarek. On był pokryty mchem, zasypany gałęziami, niewidoczny. Kilkaset kilometrów od Warszawy, daleko w głuszy leśnej, ktoś bierze dłuto, młotek i wykucie takiego czterowiersza, przecież to zajmuje czas. I okazało się, że to był 18-letni chłopak. Napisy powstały między 1943 a 1947 rokiem. A dziś w stolicy rozpoczynają się obchody przypadające jutro 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za godzinę rozpocznie się uroczysta msza polowa z udziałem m.in. powstańców oraz prezydentów Polski i Niemiec. Główne obchody jutro. Planowany jest m.in. honorowy przelot sił powietrznych. Cztery samoloty F-16 i Herkules oddadzą cześć powstańcom warszawskim, przekazał dziś wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem tuż przed rocznicą nadeszła wiadomość o śmierci jednego z powstańców. Ireneusz Rudnicki, pseudonim Emir, zmarł w Stanach Zjednoczonych w wieku 102 lat. Poinformowała o tym we wpisie na Facebooku Fundacja Nie Zapomnij o Nas. Ireneusz Rudnicki podczas powstania walczył w batalionie Kliński. Członkowie węgierskiego rządu dostaną bardzo wysokie podwyżki. O ich wprowadzeniu zdecydował sam premier Viktor Orban. Pensje członków węgierskiego rządu nie należą do najniższych. Teraz będą jeszcze wyższe. Pensje ministrów i sekretarzy stanu wzrosną z datą wsteczną od 1 lipca. Od 14 do nawet 27%. I tak największa pensja dwóch ministrów wyniesie w przeliczeniu niemal 70 tysięcy złotych. Sam Viktor Orban jako premier zarobi sporo mniej. Niecałe 52 tysiące, ale dodatkowo otrzymuje prawie 20 tysięcy złotych za zasiadanie w węgierskim Zgromadzeniu Narodowym. Podwyższono pensje również sekretarzom stanu. Ich pobory od teraz będą wynosić w przeliczeniu prawie 29 tysięcy złotych. To ciekawe, od pewnego czasu węgierski premier nie musi prosić w kwestii pensji członków rządu nikogo o zgodę. Kwoty wprowadza własną decyzją za pomocą dekretu. To już trzecia podwyżka płac członków piątego gabinetu utworzonego przez Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17:05, a co tam na igrzyskach? Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak i od razu przenosimy się do Paryża. Tak jest. Wczoraj polskie szpadzistki, a dziś polscy wioślarze Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup z wioślarskiej czwórki podwójnej wywalczyli brązowy medal. Zwyciężyli Holendrzy przed Włochami. O tym, jak wyglądał ten wyścig z perspektywy Łodzi, Fabian Barański. Z perspektywy Łodzi to emocje nie towarzyszą już po starcie. Po starcie staramy się wykonywać swoją pracę, realizować taktykę. Także cieszymy się, że ten wyścig był emocjonujący i mógł się podobać kibicom. Dla nas jest to wielka chwila. Chwila chwały tak naprawdę. Ten medal jest po prostu zwieńczeniem naszej przygody z wiosłami, która trwają już kilkanaście lat. Ten medal jest po prostu spełnieniem marzeń i nie jestem w stanie na ten moment opisać więcej, co czuję, bo po prostu to jest coś niesamowitego. Po wyścigu trener polskiej czwórki podwójnej, Aleksander Wojciechowski, zapowiedział zakończenie swojej kariery. O jego fenomenie mówi mistrz olimpijski z Pekinu Adam Korol. To jest osoba, która doskonale widzi, która doskonale potrafi wyselekcjonować tych najlepszych zawodników. To jest osoba, która cieszy się zaufaniem z zawodników, która potrafi ich przekonać swoim charakterem, stylem pracy. Medal wioślarskiej czwórki podwójnej jest już trzecim dla naszej reprezentacji na Igrzyskach w Paryżu. W tym kierunku zmierza również Iga Świątek, która na korcie Suzanne Lenglet gra o półfinał z Amerykanką Danielle Collins. Mecz śledzi Dariusz Urbanowicz. Darku, powiedz, jak radzi sobie Polka? No jak na razie idzie jak z płatka idzie, bo zaczęła od przełamania Amerykanki. Jest 4-1, więc pełna kontrola, jeśli chodzi o poczynania Igi Świątek na korcie. W Paryżu trochę deszczowo się zrobiło tego popołudnia i Iga gra na korcie, który ma taki harmonikowy, nie wiem jak to powiedzieć, to chyba jest plisowana spódniczka taka, tak się składa trochę jak harmonika. Dach, więc na dziewczyny nie pada. Także przyjemne okoliczności, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tenisie. Iga skoncentrowana, skupiona, pracuje nad każdą piłką. Oczywiście Collins to nie jest przypadkowa zawodniczka. Ona już raz wygrała z Igą Świątek w 2022 roku, więc to jest zawodniczka, która się potrafi odgryźć i nie brakuje pięknych piłek, ale tak, na razie pełna kontrola. Zobaczymy, czy Idze wystarczy tej pełnej koncentracji w drugim secie. No, bo to tak w tenisie jest, że czasem się te losy układają różnie. Iga gra w takiej sukience z dominującym białym kolorem, ale z taką czerwoną wstawką wzdłuż prawego boku, więc rzadko zdarza się tenisistką grać w barwach narodowych, więc tym przyjemniejszy to widok. Dziękujemy za relację. Oczywiście jeszcze będziemy się łączyć z Darkiem. Dziękuję bardzo. A z takich dobrych wiadomości oprócz medalu to jest to, że Tomasz Bartnik awansował do finału w strzelaniu z karabinu w trzech postawach. Awansu nie uzyskał Maciej Kowalewicz. Mateusz Rudyk został, uwaga, dopuszczony do startu w kolarstwie torowym w sprincie. Polak znalazł się niedawno na liście zawodników zawieszonych. Jest cukrzykiem, przyjmuje zabronioną w zawodowym sporcie insulinę. Polak dostał jednak zgodę na stosowanie jej w celach terapeutycznych i może wziąć udział w olimpijskiej rywalizacji. Pierwszy start Rudyka zaplanowano na 7 sierpnia. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jak słyszeliśmy, w Paryżu zaczyna padać. Sprawdźmy, co u nas za oknami. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na zachodzie zachmurzy się i na południowym zachodzie, tak jak w Paryżu, miejscami popada. Nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a więc uważajmy. Tej nocy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18 na południu, a jutro na północy, na wschodzie oraz w centrum słonecznie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na południowym zachodzie popada deszcz, a na południu niewykluczone burze z gradem. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, około 27 w centrum, do 30 stopni jutro upał miejscami na południu. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Już za chwilę o sprawozdaniach z prawidłowego wydawania środków przez partie polityczne w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku. 10 minut po godzinie 17. Peter Gabriel teraz. Na naszej tablicy wyników 17 do 13, a Iga Świątek przed szansą pierwszego seta, wygrania go. Na razie 5 do 1 po 40. No, śledzimy wydarzenia sportowe, ale nie tylko. W audycji popołudniowej także te polityczne. Zapraszamy do Trójki. No, przypomnę, o tym dziś mówimy przez cały dzień od 10.30. Właściwie z przerwami trwają obrady Państwowej Komisji Wyborczej. Te dotyczące sprawozdania z prawidłowego wydawania środków przez partie polityczne w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość jest zagrożone utratą części subwencji, a chodzi o niebagatelną kwotę blisko 26 milionów rocznie przez 3 lata. W studiu ze mną Jacek Frenzel, witam Cię. Witaj Piotrze, dzień dobry Państwu. No i co by się wydarzyło, gdyby do tego doszło? PiS mogłoby mieć olbrzymie kłopoty z funkcjonowaniem liderem partii. Tak, zresztą posłowie Prawa i Sprawiedliwości przed dzisiejszymi obradami nie wykluczali, że w razie niekorzystnej decyzji, która by zapadła przez wydanie wyroku przez komisję, Państwową Komisję Wyborczą, oddadzą sprawę do Sądu Najwyższego. A przed rozpoczęciem obrad komisji jeden z 9 członków jej, Ryszard Kalisz, mówił, że sędziowie w ostatnim czasie intensywnie pracowali i pracują nadal nad dokumentami, które dostarczane są do PKW. Od poniedziałku rana cały czas pracujemy, to są kartony. Moje apele do rządu przyniosły rezultat, bo jeszcze dzisiaj rano dostaliśmy materiały. Te materiały jeszcze muszą być przeanalizowane bardzo dokładnie. No i zobaczymy. Tak samo mamy bardzo dobre materiały z NIK-u. Tutaj muszę powiedzieć, że NIK jest jednak organem, gdzie pracują ludzie, którzy się znają po prostu również na kodeksie wyborczym i przysłali nam najbardziej interesujące materiały. No w końcu i prokurator krajowy przysłał dosyć wyczerpujące w części, tam gdzie to jest ważne, materiały. Także jak widzicie Państwo, te moje apele przyniosły rezultat. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że są 3 możliwości podjęcia decyzji. Przyjęcie sprawozdania, przyjęcie sprawozdania ze stwierdzeniem uchybień lub jego odrzucenia. Sędzia Sylwester Marciniak podkreślił, że znaleźć błędy formalne, no typu chociażby opóźnienie ze złożeniem sprawozdania, nie w terminie, to podlega odrzuceniu i tu już jest prosta sprawa. Natomiast pytanie, na ile przepisy kodeksu wyborczego dają możliwość merytorycznej oceny materiału, który nawet nie występuje w sprawozdaniu finansowym. Zwracam uwagę, sprawozdania finansowe dotyczą komitetu wyborczego. Natomiast ta cała otoczka wokół wyborów to jakby uchyla się od kontroli. W dalszym ciągu trwają kontrole w różnych instytucjach państwowych i prócz zastrzeżeń koalicji rządzącej wobec wykorzystania przez posłów Solidarnej Polski, dziś Suwerennej Polski w ramach koalicji z PiS-em Funduszy Sprawiedliwości i organizacji m.in. pikników 800+, pojawiły się kolejne informacje, tym razem dotyczące wyników audytów PZU. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że po Funduszu Leśnym, gdzie wydano 20 milionów na kampanię polityków PiSu, w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie wydano 100 milionów na kampanię PiSu, przychodzi teraz czas na PZU. To jest kolejne 53, to jest prawie 183 miliony. Czyli politycy PiSu sobie już wypłacili subwencje. Innego zdania jest Tobiasz Bocheński z PiSu, który na naszej antenie w porannej rozmowie bez uników mówił: żadna kampania wyborcza, żadnej partii politycznej nie powinna być finansowana z pieniędzy rządowych i nie mieliśmy z takim przypadkiem do czynienia w żadnym ostatnim czasie. I programy rządowe, jak Pikniki 800+, to był program rządowy i każdy o tym wie. I pieniądze wydawane na cele informacyjne. I tak samo dzisiaj mógłbym powiedzieć, że finansowanie przez Ministerstwo Sportu spotów w trakcie olimpiady również jest formą promowania rządu albo jego agendy politycznej. I co w związku z tym należy Koalicji Obywatelskiej czy innej partii odebrać finansowanie? Zawsze były tego rodzaju programy. Twardej i sprawiedliwej decyzji PKW w sprawie wyborczych sprawozdań finansowych spodziewa się senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki. Spodziewam się reakcji twardej, bo jeżeli partie, jak na przykład PSL, Nowoczesna, nawet Konfederacja, za drobne uchybienia traciły dotacje i subwencje, a tutaj mieliśmy do czynienia z bezczelnym wykorzystaniem funduszy przeznaczonych na zupełnie inne cele, na kampanię partyjną, i to funduszy idących w setki milionów, to jeżeli PKW nie zareaguje, to znaczy, że straci mandat do sprawowania swojej funkcji. Po 2 burzliwych sesjach i krótkiej przerwie obradowej komisja wznowiła obrady o 16.30, czyli niespełna 40 minut temu, jak powiedział w przerwie Ryszard Kalisz. My musimy podjąć decyzję merytoryczną. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości o decyzji merytorycznej. Chcę Państwu przypomnieć również, że istnieje artykuł 149 w kodeksie wyborczym, który stanowi, że jeżeli w stosunku do jakiegokolwiek komitetu wyborczego stwierdzi się naruszenie, przyjęcie korzyści nielegalnej na rzecz komitetu wyborczego, to ta korzyść przepada na rzecz Skarbu Państwa. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej jest takim tytułem wykonawczym, przepadku. W związku z tym, jeżeli ta korzyść ma ulec przypadkowi, to ona co do złotówki musi być określona. Zapytałem Ryszarda Kalisza, czy może zdradzić jakieś kulisy obrad. Odpowiedział, że niestety nie może i dodał: tam są obserwatorzy w tej chwili. Są z organizacji społecznej, jest obserwator ze strony PiSu. Cały czas na posiedzenie bierze udział. Dyskusja jest niezwykle merytoryczna i zażarta. Jest jakieś światełko w tunelu na to, że dzisiaj poznamy decyzję? Wątpię. Do której będą państwo dzisiaj obradować? Nie wiadomo. No nie wiadomo, no co panu powiem, no skąd mam wiedzieć? No właśnie, i taka jest sytuacja, kiedy zapadnie decyzja Państwowej Komisji Wyborczej i jaka będzie, trudno w tej chwili powiedzieć, choć nieoficjalnie mówi się o tym, że prawdopodobnie posiedzenie może być zakończone częściowym wynikiem sprawozdawczym, a pozostałe rzeczy będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu, które być może będzie wyznaczone za miesiąc. Kwestią sprawozdań z wydawania pieniędzy przez partie polityczne w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych zajął się Jacek Frenzel. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Pierwszy set dla Igi Świątek. Brawo. 20 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Dwie minuty po godzinie 17. Lipiec się kończy, jutro sierpień. No nie muszę przypominać, że jutro 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody w stolicy mogą wiązać z utrudnieniami, no i to nie powinno dziwić. Co roku w ważnych miejscach odbywają się uroczystości. W tym roku jednak utrudnień w stolicy będzie więcej. Do obchodów w marszu dojdzie pierwszy z trzech koncertów Taylor Swift. Swoje działania związane z pojawieniem się wokalistki Człowieka Roku Time latającego odrzutowcami zapowiedzieli także aktywiści. A o szczegółach Aleksandra Krawczyk. Wielu warszawiaków zdecydowało się wyjechać w tym czasie z miasta, ale równie duża część jest zaskoczona, że międzynarodowa gwiazda wystąpi właśnie w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyjeżdżam. Wiem, że jest jakieś wielkie halo z tym koncertem. Będzie miasto okupowane. Dodatkowo taka data, że ktoś zaakceptował ten koncert. Liczymy się z tym, jesteśmy dość przerażeni. Jest to kłopot powtarzający się. Ja akurat wyjeżdżam, także u mnie akurat nie ma z tym problemu. Było to zaplanowane wcześniej, przez to, że właśnie nie udało mi się dostać biletów na Taylor. Dlatego wyjazd akurat w tym terminie. Mieszkam przy stadionie, więc często te koncerty odbywają się. Nie ma to dla mnie dużego wpływu, bo pracuję zdalnie, także mam taką możliwość zostać w domu. O utrudnieniach w stolicy Tamara Boryczka z Warszawskiego Transportu Publicznego. W związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinach 15-21 zaplanowane jest zgromadzenie publiczne na Rondzie Dmowskiego oraz przemarsz na trasie Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa i Plac Krasińskich. W tym czasie kursujące tymi trasami autobusy i tramwaje pojadą objazdami. To jednak nie koniec, bo od godziny 17 do północy zamknięte dla ruchu będą plac Piłsudskiego, plac Małachowskiego, a także ulice Królewska, Ossolińskich i Moliera. Osoby, które chcą wziąć udział w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, mogą skorzystać m.in. z tramwajów linii W, które połączą główne punkty miasta z miejscami obchodów. A jak dostać się na PGE Narodowy, na którym wystąpi popularna piosenkarka? Zachęcamy do skorzystania z komunikacji publicznej. Najłatwiej na koncert dostać się oczywiście metrem. Także sprawny powrót do domu zagwarantują metro, autobusy i tramwaje, które będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością. Dla osób spoza Warszawy, a także dla osób spoza granic Polski, które przyjadą specjalnie na koncerty, zapewniamy mobilnych informatorów, którzy będą w takich newralgicznych miejscach Warszawy informowali, jak najsprawniej poruszać się po stolicy, jak najlepiej dostać się na stadion, a także jak z niego wrócić. Okazuje się, że poza nakładającymi się na siebie wydarzeniami, na warszawiaków i turystów może czekać jeszcze jedna niespodzianka. Ostatnie pokolenie jest gotowe przywitać Taylor Swift w Polsce. Julia Kanea. Dlatego, że supergwiazda jest częścią 1% najbogatszych ludzi na świecie, którzy odpowiadają za takie emisje, jak najbiedniejsze 66% populacji. Taylor Swift jest symbolem rozpustnego stylu życia najbogatszych i dlatego ten symbol jesteśmy gotowi powitać, jesteśmy gotowi się mu sprzeciwić. Aktywiści z ostatniego pokolenia mogą zablokować dojazd do PGE Narodowego albo trasy wyjazdu Swift z lotniska. Powodem jest emisja gazów cieplarnianych przez niezwykle częste podniebne podróże gwiazdy. Wszelkie informacje o zamkniętych ulicach, objazdach oraz innych utrudnieniach będą relacjonowane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz stronie warszawskiego transportu publicznego. Do Warszawy docierają pierwsi fani Taylor Swift. Część z nich przylatuje na koncerty nawet zza Wielkiej Wody. I do rozmów z tymi właśnie wielkimi fanami wrócimy już za niecałą godzinę. A teraz artystka. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music. Shake, shake, shake. Ha, byliśmy pierwsi. Jutro koncert Taylor Swift na Narodowym w Warszawie i z pewnością będzie wiele utrudnień w stolicy, a utrudnieniach bieżących tych teraz powiemy już za chwilę. Szczególnie uwagę poprosimy kierowców jadących i małopolskim, i podkarpackim odcinkiem A4. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie już dziś po 23:00. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się do kasem jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje! Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy AGD w super cenach! Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I po 17:30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W radio nawigatorze Trójki Jan Wiewiór. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ogromne utrudnienia mamy na autostradzie A4 między Krakowem a Bochnią. Na wysokości Podłęża z powodu zderzenia drogowego obie jestnie są zwężone i w obu kierunkach, czyli zarówno w stronę Krakowa, jak i Rzeszowa, są spore spowolnienia. Na autostradzie A4 muszą uważać też zmotoryzowani na wysokości Chorzowa, gdzie spowolnienie jest w stronę Rudy Śląskiej. Kierowcy do czasu przejazdu muszą doliczyć zatem kilkanaście minut. Z problemami poruszają się także kierowcy w Trójmieście, gdzie zakorkowana jest S6 na wysokości Matarni w stronę Gdyni. W przeciwnym kierunku zwalniają kierowcy na wysokości węzła Kowale przed remontowanym węzłem Gdańsk Południe. Krajowa 94 na Podkarpaciu, trasa Przeworsk-Jarosław. Uwaga, w miejscowości Rozbórz, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Kierowcy jadą tam jednym pasem na zmianę. I jeszcze 46, obwodnica Niemodlina, trasa między Opolem a Nysą. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 6 kilometrze trasy odcinek w kierunku Kunysy jest zablokowany. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No i sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Jutro na północy, wschodzie oraz w centrum słonecznie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na południowym zachodzie popada deszcz, a na południu możliwe burze z gradem. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, ale w górach oraz podczas burz porywisty. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, o 23 na Pomorzu, około 27 stopni w centrum, a najwyższa temperatura miejscami na południu do 30 stopni Celsjusza. Ważne sprawy międzynarodowe w audycji popołudniowej. Już za chwilę m.in. o śmierci przywódcy Hamasu, który zginął w stolicy Iranu. Za 28 minut 18. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry sky, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Travis. W popołudniowym zapraszamy do trójki na 25 minut przed godziną 18. Rośnie napięcie po tym, jak zginął polityczny przywódca palestyńskiego Hamasu. O atak przeprowadzony w Teheranie oskarżony jest Izrael, ale izraelskie władze do zabicia Hani się nie przyznają. Jednak Hamas i Iran zapowiadają odwet na Izraelu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ostatnie godziny przyniosły na Bliskim Wschodzie właściwie dwie sensacyjne informacje. Najpierw we wczorajszy wieczór Izrael powiadomił o przeprowadzeniu bombardowania na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu. Zginąć miał wówczas dowódca wojskowego skrzydła Hezbollahu, Fuad Shukr. Hezbollah jednak dotąd tego nie potwierdził. Dziś rano natomiast przyszła informacja o zabiciu w wyniku uderzenia rakietowego politycznego lidera Hamasu Ismaila Hanii, gdy ten odwiedzał Teheran, aby spotkać się z nowym prezydentem Iranu Masudem Pezeszkionem. Tę śmierć potwierdzają Hamas i Iran, ale Izrael tym razem do niczego się nie przyznaje. Wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski, spodziewa się teraz zaostrzenia sytuacji, bo Hamas, Iran i Hezbollah dokonają zapewne odwetu na Izraelu. Dwóch w ciągu 24 godzin zabitych wskazuje na to, że Izrael chce dotrzymać swojego słowa, to znaczy zniszczyć, zabić wszystkich wyższych rangą przywódców Hezbollahu i Hamasu, licząc, że w ten sposób organizacje będą łatwym celem do rozbicia. Zdaniem profesora Łukasza Federka z Uniwersytetu Jagiellońskiego śmierć Fuada Shukra osłabia Hezbollah, a śmierć Ismaila Hanii osłabia Hamas, ale jednocześnie zwiększa ryzyko eskalacji na linii Izrael-Iran. Polami tej eskalacji może nie być już Gaza, ale mogą być inne z licznych aren sporu czy wojen zastępczych, jakie Izrael i Iran prowadzą. Odpowiedź Iranu może przybrać postać chociażby ostrzału z terytorium Libanu, Irak bądź Jemenu. Nie musi być to odpowiedź rzecz jasna symetryczna. A specjalizujący się w relacjonowaniu sytuacji na Bliskim Wschodzie dziennikarz Paweł Rakowski zwraca uwagę, że duchowy najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, już zapowiedział zemstę na Izraelu. Będzie jakaś kolejna próba, taka jaka miała miejsce 13 kwietnia, czyli że albo Iran osobiście przeprowadzi atak na Izrael, albo będzie coś zmasowane, ale za pośrednictwem swoich aktywów, takich jak libański Hezbollah, takie jak irackie milicje i też Hamas oczywiście, który jeszcze posiada jakieś zdolności, może nie w samej strefie Gazy, ale poza strefą Gazy. Z kolei zajmujący się Bliskim Wschodem politolog Jakub Katulski spodziewa się, że po śmierci politycznego lidera Hamasu zablokowane zostaną rozmowy o uwolnieniu przetrzymywanych w strefie Gazy izraelskich zakładników. Wiele wskazuje na to, że zaszkodzi to procesowi negocjacji dotyczących zawieszenia broni i uwolnienia zakładników izraelskich zakładników ze strefy Gazy. Mówią o tym Egipcjanie, mówią o tym Katarczycy, uważając, że sam taki gest świadczy o tym, że Izrael nie jest zainteresowany procesem negocjacyjnym i być może nie jest zainteresowany też zakończeniem tego konfliktu. Na razie żałobę po śmierci kluczowych przywódców Hezbollahu i Hamasu ogłosiły władze Iranu. A więcej o tym już za chwilę w Pulsie Trójki. Zachęcam do pozostania z nami za 22 minuty 18. Słońce nie przestaje świecić w nocy, nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok. Odurzam. poruszam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Tomek Makowiecki w Popołudniowym. Zapraszamy do Trójki za 18 minut 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Informacje, które codziennie napływają z Bliskiego Wschodu, wskazują, że szanse na przynoszący efekt proces pokojowy są coraz mniejsze. W odwetowym nalocie Izraela na stolicę Libanu zginął wczoraj wieczorem Fuad Shukr, główny dowódca wojskowy Hezbollahu. Natomiast o świcie dotarły do nas informacje, że w stolicy Iranu w Teheranie zginął przywódca Hamasu Ismail Haniya. Naszymi gośćmi dziś są eksperci od spraw Bliskiego Wschodu. Mariusz Borkowski, Kolegium Civitas, były korespondent w krajach arabskich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I ekspert do spraw międzynarodowych, dr Łukasz Jasina. Dzień dobry. Dzień dobry. Służby izraelskie oficjalnie nie potwierdziły udziału w zamachu na przywódcę Hamasu, ale Izrael próbował go zabić i już zlikwidować od wielu lat. Jest to również zdaniem ekspertów kolejny krok do zdławienia samego Hamasu. Czy zatem jest to sukces Izraela? W jakich kategoriach tę informację o śmierci Hani możemy traktować, pan Mariusz Borkowski? No, traktujemy w ten sposób, że proces ten pokojowy, czy próbę przywrócenia jakiegoś stabilizacji w Gazie, czyli wygaszenia tych walk, no chyba odszedł bardzo daleko. Pamiętajmy, i to jest paradoks, Haniye był, mówi się, najbardziej umiarkowanym i pragmatycznym przywódcą. Był liderem politycznym, nie wojskowym. I on był głównym negocjatorem z tak drugiej strony. Tak uczestniczył w rozmowach, prawda, w Katarze. W Katarze. Do wygaszenia walk. Właściwie mówiło się, że chociaż te rozmowy obecnie no, niewiele przynoszą, ale gdzieś tam to światełko daleko w tunelu było i właściwie za tym rozmówcą, który byłby wiarygodny, to był właśnie Saleh. I teraz sprawa jest taka, że po jego śmierci zostali kto? Radykałowie. Mamy dowódców skrzydła wojskowego, którzy są w samej Gazie i mówi się, że walki w Gazie prowadzą dowódcy wojskowi, a nie politycy. Z drugiej strony mamy, że w styczniu Aruri, który był numerem dwa w organizacji, w Hamasie, został zabity w podobny sposób przez Izraelczyków. W związku z tym numer jeden, numer dwa został wyeliminowany. W rządzie izraelskim mówi się nieoficjalnie, że mamy teraz dowód, że jesteśmy skuteczni, rozbijamy Hamas, ponieważ głowa została odcięta. Ale kolejny pożar wzniecamy. Ale kolejny pożar został wznieciony i teraz można powiedzieć, że kalkulacje były dwojakiego rodzaju. Pierwsza rzecz to pokazanie Izraelczykom, my jesteśmy skuteczni, ucięliśmy głowę organizacji. W związku z tym to, co zapowiadaliśmy, rozgromiliśmy przynajmniej pozornie Hamas. Z drugiej strony mówi się, że właśnie ta kalkulacja była premiera Netanyahu, że jeśli utnie tą głowę, konieczne będzie odwet ze strony Hamasu, walki wzrosną i argument jego, że nie można prowadzić negocjacji jakichkolwiek pokojowych czy na temat rozejmu, no bo druga strona prowadzi ofensywę i odrzuca porozumienie. To jest możliwe, dlatego że premier Netanyahu jest żywotnie zainteresowany przedłużaniem konfliktu i w Gazie i utrzymywaniem napięcia na... To jest właśnie paradoks, prawda, że premierowi Izraela bardziej zależy na tym, żeby konflikt trwał, bo się obawia, a że będzie się dział. Właśnie, jeśli konflikt zostanie zakończony czy wstrzymany, no to mówi się o tym, że gabinet obecny, wojenny upadnie, dojdzie do wyborów i na pewno Netanyahu nie wygra, no a wtedy jak nie wygra, to proces sądowy i ewentualne więzienie. Panie Łukaszu, czy Izrael sobie strzelił w stopę, w skrócie rzecz ujmując? Czy sobie strzelił w stopę, to jest bardzo proste pytanie i nie da się na nie po prostu odpowiedzieć. To pan profesor wskazał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze, demokratyczny Izrael musi mieć polityka, który cały czas potrzebuje poparcia ze strony swoich wyborców. Netanyahu buduje się na wojnie. Tej wojny nie wygrywa. Ta wojna przynosi Izraelowi też coraz więcej szkody w przestrzeni międzynarodowej, bo choćby stosunek, mimo przemówienia Netanyahu w kongresie, choćby Kamali Harris do Izraela nie jest taki jednoznaczny. Ja myślę, że po raz pierwszy się może Izraelowi, może trochę przesadzam, ale wyszykować administracja, która nie będzie aż taka otwarta na izraelskie działania, no chyba, że wygra Trump. Netanyahu musi więc tą wojnę prowadzić i pokazywać, że ma w niej jakieś sukcesy. Żeby mieć sukcesy, musi wygrywać. Żeby móc wygrywać, może się mścić na przywódcach Hamasu, ale może też po raz kolejny wytoczyć szerokie działa i kontynuować jeszcze większym natężeniem wojnę w Gazie. Więc to jest taka pułapka, z której Netanyahu jako polityk wyjść nie chce, a społeczeństwo izraelskie nie ma narzędzi, żeby go na razie od tego powstrzymać, ale zmniejsza się według bardzo wielu sondaży w Izraelu poparcie dla premiera. Jakby się w tej chwili odbyły wybory, znowu trzeba byłoby bardzo mocno kompletować z tej bardzo skomplikowanej mozaiki Knesetu rząd, który by tam miał miejsce. No i pozostaje jeszcze kwestia troszeczkę też dęta przez niektórych izraelskich publicystów, jaka będzie w tej chwili odpowiedź Iranu. Bo no właśnie, bo tutaj na przykład francuski dziennik Libération napisał, że było, że jest to podwójne upokorzenie dla Iranu. No i co tu dużo mówić, w tych akcjach odwetowych Iran na pewno będzie brał udział. Ale wziął w nie udział, panie profesorze, panu dam głos, rytualnie. To nie była mocna odpowiedź, ale pamiętamy o tym i to też nie, pewnie mój przedmówca się ze mną zgodzi, że Iran przeżywa teraz bardzo trudny okres wewnętrzny. Wszystkie kryzysy jeszcze zostały zwielokrotnione w symbolicznej śmierci prezydenta, w tym wypadku, w którym zginął prezydent i minister Abdollahian razem z nim. Toczy się walka o sukcesję po najwyższym przywódcy, który teraz nie jest w dobrej formie. Iran może mieć też ochotę na to, żeby pokazać, że jest silniejszy. Tutaj jedną rzeczą bardzo ważną na Bliskim Wschodzie, wszędzie, ale na Bliskim Wschodzie to jest szczególnie ważne. Nie można, można przegrać wojnę, można wiele rzeczy stracić, potyczki i tak dalej, ale nie można stracić twarzy. I w tym momencie Izrael, Netanyahu nie może powiedzieć, nie zdawaliśmy obalić Hamasu, no bo wojna jest niewygrana, chociaż wysoce rangi oficerowie izraelscy mówią, że Hamas to jest tak zwany miękki cel. Co to znaczy miękki cel? To nie jest organizacja wojskowa czy armia, którą można pokonać na polu walki. To jest partyzantka, która się rozmywa. To widzimy w ciągu 9 miesięcy. Walczą z cieniami. To są ludzie, którzy zrzucą mundur, rzucą karabin i się gdzieś zlewają z ludnością. To jest raz. A więc wygrać tej wojny będzie bardzo trudno. Z drugiej strony, to samo zresztą mamy z Hezbollahem w Libanie. Taka sama armia, tylko że 50 tysięcy ludzi, w Hamasie jest około 30, się mówi. Co więcej, to samo jeśli chodzi o Hezbollah. Nie może stracić twarzy. Iran nie może stracić twarzy. I ten problem, nie możemy utracić twarzy, prawda, twarzy, że tak naprawdę, że lepiej być nie może. Nie może. I co więcej, historia Bliskiego Wschodu jest usiana błędami świadomymi, popełnianymi na szkodę tych, którzy je popełniają, i błędami nieświadomymi, którzy również się mszczą. Oba rodzaje błędów prowadzą do kary, do eskalacji, do spirali przemocy coraz większej, coraz większego rozlewu krwi i coraz większego zakorzeniania się odwet, oko za oko, obie strony. I teraz, o ile po negocjacjach palestyńsko-izraelskich pokojowych w Oslo, w Madrycie mówiło się, że wystarczy jedno czy dwa pokolenia i w jaki sposób te stosunki się ułożą, ten konflikt w jaki sposób zacznie przygasać, jaki sposób współżycia między Izraelczykami a Palestyńczykami się wytworzy, no to teraz się mówi, nie no, To 10-20 pokoleń minie i każde pokolenie będzie chciało się zemścić. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. O ile przed wybuchem konfliktu w Gazie mówiło się, że Hamas to jest około 20 tysięcy bojowników tak naprawdę. Popierało ich drugie 20-30 tysięcy ludzi. 2,5 miliona ludności w Gazie było albo krytycznie nastawionych, albo obojętnie. Po tym, co się teraz obecnie stało, mamy 2,5 miliona ludzi, którzy stracili bliskich, głodują, stracili domy, będą chcieli odwetu. To jest normalne. Po II wojnie światowej, jak chciały się te ludy podbite mścić na Niemcach? Ta sama, tylko jeszcze bardziej napięta cięciwa łuku jest na Bliskim Wschodzie. Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, mówił dziś, że jego kraj pomoże Izraelowi militarnie, jeśli ten zostanie zaatakowany. Jednocześnie wskazywał, że władze Stanów Zjednoczonych będą dążyły do deeskalacji napięcia. Pan Łukasz już o tym wspomniał, kto jak to, ale Izrael jest bardzo zainteresowany tym, kto będzie gospodarzem Białego Domu po listopadowych wyborach. To prawda, to jeszcze pan profesor wspomniał bardzo ważnej rzeczy. Przecież jeszcze 2 lata temu się niektórym ludziom w Izraelu, 1,5 roku temu wydawało, że porozumienia abrahamowe są na lata i że lada chwila nastąpi porozumienie z Arabią Saudyjską. Mamy to, co mamy. Ale dla nich to jest bardzo ważne rzeczywiście, kto, dla każdego na świecie jest ważne, kto będzie w Białym Domu, ale dla Izraela szczególnie, bo myślę, że polityka Donalda Trumpa, która była realizowana przez niego podczas jego poprzedniej kadencji, byłaby realizowana nadal. Pod tym kątem byłyby dobierane i nominacje i różnego rodzaju osoby, które by się tym zajmowały. J.D. Vance, który jest potencjalnym wiceprezydentem i będzie moim zdaniem odgrywał sporą rolę podczas potencjalnej kadencji Trumpa, też ma podejście do kwestii izraelskich podobne. Ale piłka jest w grze. Sondaże teraz nam przeskoczyły. Będziemy mieli jeszcze konwencję demokratów w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak tutaj Kamala Harris sobie poradzi. I ja chciałem jeszcze raz bardzo mocno podkreślić pojawiające się jednak obok rytualnych, ale i prawdziwych zapewnień, że Izrael będzie wsparty militarnie w wypadku agresji. Jednak coraz mocniej pojawiające się nawoływania, aby Izrael podchodził do pewnych kwestii nieco łagodniej, podchodził do pewnych kwestii właśnie pokojowo. Właśnie ta administracja na to naciska. To jest też kwestia i lewicowej niechęci do Izraela, która się pojawia w Partii Demokratycznej i pewne też tradycyjnego antysemizmu, który w pewnych wypadkach wychodzi, a Izrael temu bardzo mocno pomaga, bo bądźmy sobie szczerzy, nie da się jednak uzasadnić ogromnej części działań, które w Izraelu miało miejsce. Sami Polacy byliśmy przecież tym dotknięci w kwietniu, kiedy zginął nasz obywatel, kompletnie bez żadnego uzasadnienia. I jeszcze jedna rzecz jest szalenie ważna. Zacytuję tutaj komentatora Haresu i dziennika izraelskiego Gideona Lewiego, który w ostatnim był panel 2 dni temu, który wskazał na rzecz symptomatyczną. Po raz czwarty premier Izraela wystąpił w kongresie. Tylko że połowa deputowanych, akurat demokraci, wyszli, czego przedtem nigdy nie było. Co więcej, on mówi, wskazuje, cytuję jego, więc to jest najbardziej człowiek zainteresowany tym poparciem czy niepoparciem. On mówi, Netanyahu jest zgubą interesów państwowych Izraela. To, co on robi, zaczyna odwracać opinię publiczną przeciwko Izraelowi. To on powiedział sam, to są zbrodnie ludobójstwa, to co się dzieje w Gazie. Co więcej, to wszystko zaczyna przemawiać i do tej pory było ogromne poparcie społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych na... Ono znika. Natomiast okazuje się, że starsi to tak, a młodzież ta żydowska zaczyna występować bardzo krytycznie przeciwko Netanyahu. Mówi, to nie jest to. On nie powinien rządzić. Myśmy nie powinni tak postępować, bo wreszcie to się zemści. I tenże Gideon Levy mówi... Kiedy Putin zaatakował i to, co zrobił w Buczy i tak dalej, to co? Wykluczono go z Igrzysk Olimpijskich. I słusznie. A on mówi, a kto teraz i być może kiedyś wykluczą również Izrael? Bo świat patrzy za 1300 katastrofalnie. To był dramat. Zabitych obywateli Izraela zginęło 30 tysięcy Palestyńczyków, z czego 27 tysięcy to są starcy, kobiety, dzieci, praktycznie ludzie, którzy nie mieli broni w ręku. I jeszcze jest wiele, wiele innych, nie mamy teraz czasu, ale świat to widzi, na razie reaguje bardzo powoli, ale trzeci świat... Ale te słowa poparcia dla Izraela już nie brzmią tak, jak kiedyś, no jest. Właśnie. I trzeci świat, my jako Zachód, mówimy cały czas, Izrael to Zachód, jeśli ktoś atakuje Izrael, no to atakuje Zachód, musimy być solidarni. Ale trzeci świat i większość świata, 2/3 państw w ONZ-cie jest kategorycznie przeciwny, mówi, tak nie można, że w Rosji potępiamy Putina, a to samo się dzieje w Izraelu, znaczy w Gazie, i nikt tego nie hamuje, nie potępia, nie ma żadnych sankcji. No właśnie, to już teraz tak naprawdę to, co przed nami, to już wiemy tak, że raczej deeskalacji konfliktu spodziewać się nie należy. W drugą stronę to na pójdzie właśnie... Na pewno nie, bo biorąc pod uwagę blisko-wschodniego rytuału, który pan profesor też dobrze zna, teraz trzeba będzie poczekać na odpowiedź. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Netanyahu chce to eskalować z powodów wewnętrznych. Iran być może będzie musiał to eskalować. Będziemy mieli też kampanię wyborczą Stanów Zjednoczonych w tym jej najostrzejszym okresie, a takie rzeczy wpływają na kampanię i mogą się zdarzyć różnego rodzaju zbrodnie, także adresowane pod kątem zachodniej opinii publicznej, więc spodziewam się... Czarna wizja miejsca na dyplomacji już nie ma? Nie ma. Nie ma już. Teraz obecnie muszą się zemścić strony, muszą, bo inaczej stracą twarz, że przyjęły ten cios. Ale pamiętajmy o tym, to nie jest tak, jak się mówi teraz, że będziemy się spodziewali czegoś podobnego do konfliktu w Ukrainie. Nie. Najgorsze, co może być i co jest najgorszą bronią, że dojdzie do eskalacji akcji terrorystycznych, przemocy, tak zwanej tej miękkiej przemocy, która może być bardzo dramatyczna również dla Zachodu, ponieważ Zachód popiera Izrael, no to może by się okazać, że również w interesy Zachodu zostanie to uderzone. Co więcej, ekonomicznie, jeśli dojdzie do eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, już teraz mamy Huti, którzy strzelają do tankowców płynących przez Ormus, może się okazać, że zostaną wody zaminowane, jakiekolwiek incydenty i gospodarka Zachodu znakomicie ucierpi z uwagi na bojkot szlaków tranzytowych, ropy i wiele, wiele innych sytuacji. To nie będzie tak, że to będzie cały czas trwał ten konflikt, o którym my staramy, patrzymy w telewizji, coś tam jest i potem zapominamy po 5 minutach. To się może okazać, że może być zaczątkiem dużego konfliktu regionalnego, ale tak zwanego miękkiego, który najtrudniej wygasić. To jest jak rana jątrząca się, jak ktoś porównał do no niestety czarne, bardzo czarne scenariusze tutaj przedstawiliśmy ale Państwu, ale prawdziwe. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli eksperci od spraw Bliskiego Wschodu, Mariusz Borkowski i Łukasz Jasina. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z Panami rozmawiała Sylwia Białek. Audycja popołudniowa za 4 minuty 18. Zapraszamy do reklamy.